առաջին բարեկամներ, այսօր նոյեմբերի 7-ն է, օրը 3:07-ին։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմ ընկերներին, խոստանալով հագեցած և հետաքրքիր եթերաժամ։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Հանրապետությունում աշխատանքի զբաղվածության ոլորտում գործում են մի շարք ակտիվ ծրագրեր։ Մանրամասները Վանիկ Նովիկովի հաղորդման մեջ։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին և տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Արցախի Հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության բնագավառի հիմնական նպատակն է բնակչության լրիվ և արդյունավետ զբաղվածության ապահովման համար պայմանների ստեղծումը, ինչը ենթադրում է գործազուրկների և սահմանափակ կարողություններ ունեցողների աշխատաշուկայում մրցունակության բարձրացում, երիտասարդների և կանանց զբաղվածության խթանում, աշխատուժի ներքին և արտաքին տեղաշարժի միասնական կարգավորում, աշխատաշուկայի ժամանակին սերնդափոխություն, զբաղվածության պետական ծառայությունները քաղաքացիներին և գործատուների համար առավել գրավիչ ու թափանցիկ դարձնել։ Ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունը միտված է զբաղվածության խրախուսմանը, տնտեսության մեջ ընթացող զարգացումներին համապատասխան աշխատուժի մրցունակության բարձրացմանը, բնակչության եկամուտների ավելացմանը, զբաղվածության ծրագրերին հատկացված ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործմանը, ինչպես նաև սոցիալապես խոցելի խմբերի զբաղվածության ապահովմանը։ Այս ամենն ի վերջո պետք է նպաստի բնակչության լրիվ և արդյունավետ զբաղվածության ապահովմանը, աշխատաշուկայի կարգավորմանը, ինչպես նաև բնակչության սոցիալական պաշտպանության գործիքակազմի կատարելագործմանը։ Դեռևս 2014 թվականի հունվարից աշխատանքի և զբաղվածության ոլորտում ներդրվել են մի շարք ակտիվ ծրագրեր, որոնք հիմնականում նպատակաուղված են գործազուրկների սահմանափակ կարողությամբ անձանց և մասնագիտական կրթություն ունեցող, սակայն գործազուրկ քաղաքացիների փորձուսուցմանը, աշխատանքային կարողությունների և աշխատանքային շուկայում նրանց մրցունակության մակարդակի բարձրացմանը։ Ուշադրության կենտրոնում է պահվում նաև գյուղական բնակավայրերում գործազուրկների զբաղվածության ապահովման խնդիրը։ Այդ նպատակով ներդրվել է հասարակական վարձատրվող աշխատանքներում նրանց ընդգրկման ծրագիր։ Գործող ակտիվ ծրագրերի և դրանց կիրառման մեխանիզմների մասին խնդրեցինք մանրամասներ հաղորդել նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության գործակալության պետ Համլետ Պետրոսյանին։ 2014 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել զբաղվածության մասին նոր օրենքը, համաձայն որի ներդրվել մի շարք ակտիվ ծրագրեր, իսկ նախկինում գործող պասիվ ծրագրերը ուժը փորձած են ճանաչել։ Մասնավորապես նախկինում գործազուրկներին, եթե տրվում է գործազուրկության նպաստ, դա 2014 թվականի հունվարից նոր զբաղվածության մասին օրենքի համաձայն համարվել է որպես պասիվ ծրագիր, ներդրել մի շարք ակտիվ ծրագրեր։ Ներկայումս գործակալությունում իրականացվող ակտիվ ծրագրերը հետևյալն են։ Առաջին, աշխատաշուկայում ամուսնակ անձանց աշխատանքի տեղորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրումն է։ Նշված ծրագրերի նպատակը այն է, որպեսզի գործատուների շահագրգռին պայմաններ առաջարկի, որպեսզի գործատուն շահագրգռված լինի մեր մոտ հաշված գործազուրկներին ընդունել աշխատանքի։ Այս նշած ծրագրի հետ կապված մենք գործազուրկին տալիս ենք փոխհատուցում, եթե մեր մոտ հաշված գործազուրկին ընդունում աշխատանքի, ամենասյակ կտրվածքով տալիս ենք գումար, նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով, 6-ամիս ժամկետով, որպես գործատուի հոգսը ինչ-որ չափով թեթևանա։ Եթե օրինակ գործատուն նշանակի աշխատավարձ, օրինակ 100 000 դրամ, 60% չափով տան, բայց մրցելից 5000։ Ծրագրը նախատեսող նաև տեսողության կամ տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող առաջին կարգի հաշմանդամներին ուղեկցողի համար նույնպես տալ գումար նվազագույնի 50% չափով, ասենք 27500։ Տեսողության խնդիր ունեցող առաջին կարգի հաշմանդամին, օրինակ, եթե որևէ մեկը ուղեկցողի կարիք ունի, մեկը ձերից բանաստանում աշխատանքի բերում, էլի ամենասյակ կտրվածքով գործազուրկին գումարին տալիս, որպես ինքը տա այդ իր ընկերոջը կամ բարեկամին, ով իրան ուղեկցում է, էլի 6-ամիս ժամկետով։ Հաջորդ ծրագիրը գործազուրկների աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող աշխատանքով անձանց մասնագիտական ուսման կազմակերպումն է։ Կազմակերպում մասնագիտական ուսման դասընթացները գործազուրկների աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող անձանց համար շուկայի պահանջներին համապատասխան իրանց գործունեության բացի նաև կարճաժամկետ ծրագիրն իրականացում շուկայի համապատասխան ու մասնագիտությունը սովորող, որպես հեշտ կարողանան տեղավորել աշխատանքի։ Մասնագիտական ուսման նպատակը դա։ Մասնագիտական ուսման ընթացքում տալիս ենք կրթաթոշակ, իսկ շրջաններից ժամանած ընկունդիրներին, գործազրույցներին, նաև ճանապարհածախս, ինչպես նաև այդ ուսուցանող հիմնարկին գումար, որպես ուսուցանող։ Հաջորդ ծրագիրը ձեր գրած մասնագիտության մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեր բերելու համար գործազրույցներին աջակցության տրամադրումն է։ Այս ծրագրով կարան օգտվեն այն գործազրույցները, ովքեր ունեն կրթություն համապատասխան մասնագիտություն և ըստ իրենց մասնագիտության չեն աշխատել մինչև 5 տարի։ Բժշկական քոլեջ ավարտել, նման ծրագրեր իրականացրել են ու մինչև 5 տարի չի աշխատել իր մասնագիտությամբ։ Մենք պայմանավորվում ենք համապատասխան մասնագիտության գործատուի հետ, օրինակ հանրապետական հիվանդանոցում, եթե կրթությունը կախված է համապատասխան ծննդատան հետ։ Պայմանավորումը, եթե գործատուն համաձայն է, կոնկրետ երկրական պայմանագիր, գործակալություն, գործազրույց և գործատու։ Համաձայն որի գործատուն գործազրույցին ընդունում աշխատանքի 3 ամիս ժամկետով։ Մոտ ընթացքում գործատուին տալիս են գումար, որպեսզի աշխատավարձ դարձնի գործազրույցին։ Նվազագույնի չափով 55,000 որպեսզի մախուր ստանա ամենամսյա կտրվածքով։ Դրանից բացի սովորեցնող գործատուն, օրինակ, մի բժշկի համարագրում է, նաև այդ սովորեցնող բժշկին տալիս ենք նաև նրա նախորդ տարվա միջնամսական աշխատավարձի 20% չափով հալելով որպես սովորեցնող։ Մենք խոսքով ենք ծրագրով լրիվ գործատու ոչ մի ծախսանում չի հակառակը, մենք նաև տալիս ենք ոչ միայն այդ գործազրույցին աշխատավարձի չափով գումար, որպես դա գործազրույցի, նաև այն ում որպես ծրագրի ղեկավար նշանակել որպես սովորեցնի հավելավճար են տալիս աշխատավարձի 20% չափով։ Սա շատ լավ ծրագիր է, դուներ կան ծրագրից հետո գործատուն պարտավոր չի վերցնի աշխատանքի, պատողեցնող բան չկա, բայց օրինակ դեպքեր եղել են, որ ծրագրից հետո տեղավորվում են աշխատանքի, դրանից հետո աշխատանքի չի ընդունում, իր բազային միատավիաններով գործատուն արդեն ունի պահում այդ անձիտավիաններ, թափոր աշխատատեղի դեպքում, որպեսզի կարող հրավիրի գործի, եթե իրանք իրենց լավ են դրսևորել։ Կոնկրետ այս ծրագրից 13 հոգի ընդգրկվելու, որից 4 հոգի տեղավորվում աշխատանք։ Հաջորդ ծրագիր աշխատաշուկայի համալսարանից անցած աշխատանքի տևան դեպքում գործատուի միանալ փողոցման տրամադրումը։ Այս ծրագիրը բակասել է 2 ենթածրագրից։ Առաջին ենթածրագրով օնակություններ կարող են ձեռք բերելու համար գործատուի տրամադրումը 2000 դրամի չափով գումար։ Այսինքն գործատու, եթե մեր գործազրույցի նոր աշխատանքի կնքումը երրորդ պայմանագիրելի, տրանսպորտային կնքումը աշխատանքային պայմանագիր գործատուին հատ 1 տարի ժամկետով, գործատուի հաշիվ փոխանցումը միանալով 2000 գումար, ծովեսման ընթացքում կարող գույք փչացնի, կարող ապրանք փչացնի։ Ծրագրի երկրորդ մասը աշխատատեղի հարմարեցման համար մինչև 5000 գումար ընդ Բայց եթե հաշման թաները տեսողության հետ կապված, տեղաշարժման հետ կապված աշխատանքի վայրում կարող թեքա հարթակ սարքին, հատուկ էրգոնոմետիկ պարագաներ կարող ձեռքին, տեսողության խնդիր ունեցող օրինակ հաշման թաները հատուկ համակարգչով կարող ապահովենք։ Մյուս ծրագիրը աշխատաշուկայի հետազոտման աշխատանքների կազմակերպումն է, աշխատանքի տոնավաճարի կազմակերպում ու մի հատ նոր առաջին անգամ սկսան իրականացնելը ապա պետական աջակցություն գործազրույցներին ծրագրի փաթեթն է։ Այս պահի դրությամբ դրա հետ կապված ունենք մի հատ նոր ծրագիր, դա վարձատրող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազրույցների ժամանակավոր զբաղության ապահովման համար ծրագիր։ Հիմնականում առաջնահերթությունը նախատեսվում է իրականացնել համայնքներում, քանի որ գյուղացին կմնա գյուղում եւ աշխատի։ Ծրագրի նպատակը իր համայնքում վարձատրող հասարակական աշխատանքների իրականացման միջոցով համայնքում դրանցված գործազրույցը աշխատավարձ դիմաց եկամուտ ստանալ։ Համայնքապետը ուսումնասիրելով համայնքում անհրաժեշտ ինչ գործերը հարկավոր, կազմում է ծրագիր, օրինակ ճանապարհները սալապատում, օրինակ ինչու են գերեզմանոցի մաքրում, հանդիսների տան բարեկարգում, սփավարերի մաքրում, դասի փոս հասարակական աշխատանքներ, յոգամիջ ճանտարացների բարեկարգում, դպրոցի շնչինությունների հարակից տարածքների բարեկարգման համար նմանատիպ աշխատանքներ իրականացման համար այս վարձատրող հասարակական աշխատանքները այդ ծրագրի համար իրականացնում ենք։ Այս պահի դրությամբ գիշերգյուղում ունենք ընթացքի մեջ 2 ծրագիր, մեկում դա գիշերգյուղը ղուլում բակոչով աղբյուր ջրողների մաքրման աշխատանքն է, հաջորդը դելի գիշերգյուղում գերեզմանոց տարածքի բարեկարգումն է, ընթացքի մեջ արդեն համայնքներից ներկայացված ծրագրերից արդեն Նասկյանի շրջանում թվով 5 ծրագիր, դա Դահրավ համայնքիցը, Խնածախ, Ներքին Սզնեկ, Ջրավասներ և Ուխտասար, ինչպես նաև ունենք մի ծրագիր Հադրութի շրջանի Ազուն գյուղից, տարբեր ոլորտների հետ կապված։ Քանի որ համայնքներում հասկանալի աշխատատեղերը շատ դժվար գտնելը, վարձատրող հասարակական աշխատանքները հիմնական շեշտադրումը արալանք այդ համայնքներում պետք է առաջին հերթին անենք։ Ոլորտի պատասխանատուն համոզմունք հայտնեց, որ գործող ծրագրերը կնպաստեն հանրապետության բնակչության լրիվ և արդյունավետ զբաղվածության ապահովմանը, նաև աշխատաշուկայի ու աշխատուժի հարաբերակցության կարգավորմանը։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Yeah, yeah. մոտ ու անցանոտ փողոցներով անձրևում ես են արտասվելով նա արդեն քեզ հետ չէ դու նրան էլ պետք չես մի ստիպիր նրան ու ինքդ քեզ որ կդիմանաք նաև այսպես ձերն արդեն մարում է ելքը բաժանում է Ժամանակը թանկ է ու ագա Նրան քեզնից փոխում է շատ դանդա Դեռ նրան սիրում ես Ինքդ համոզվում ես Մերկացած պատերը հետքերից Կհուշես ստիպել ապրել նորից Բարդ ու անարդար է Բայց սկիզբը միշտ դժվար է Եթերում մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթի ծորփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Մնացեք մեզ հետ։ Այժմ ներկայացնենք խճանկար էջը։ Ինչպես բուժես սնկային հիվանդությունը։ Որպեսզի սնկային հիվանդությունը չտարածվի, պետք է աշխատել, որ տվյալ հատվածը միշտ լինի մաքուր և չոր։ Խոնավությունը նպաստում է սնկային հիվանդության առաջացման ու զարգացմանը։ Եղունքների սնկային հիվանդություն։ Սնկային վարակը, որը վնասում է ոտքերի և ձեռքերի եղունքները, կոչվում է միկոզ։ Երբ սնկային հիվանդությունն ազդում է եղունքների վրա, վերջիններս փոխում են գույնն ու փշուրվում են։ Այդ վարակը տարածված է ամբողջ աշխարում, որով տարապում է բնակչության 3-ից 4%-ը։ Հիվանդությունն ավելի շատ տարածված է տղամարդկանց շրջանում։ Եղունգների միկոզն ավելի շատ առաջանում է ոտքերի, քան ձեռքերի վրա։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ կոշիկի գուլպայի մեջ ստեղծվում են սնկի առաջացման համար բարենպաստ պայմաններ։ Սակայն անկախ մարմնի հատվածից, թե որտեղ է առաջացել սնկային հիվանդությունը, դա շատ տհաճ երևույթ է։ Սնկային հիվանդության բուժումը պահանջում է համառություն և որոշակի ժամանակ։ Կան սնկային հիվանդության բուժման տնային մի քանի միջոցներ։ Խնձորի քացախ։ Թթվայնությունը, որը պարունակում է խնձորի քացախը, օգնում է ոչնչացնել ինչպես ոտքերի, այնպես էլ ձեռքերի սունկը։ Անհրաժեշտ է հավասար քանակությամբ խնձորի քացախ եւ ջուր խառնել։ 15-ից 20 րոպե ոտքերը կամ ձեռքերը դնել այդ խառնուտի մեջ։ Դրանից հետո պետք է լավ չորացնել ձեռքերը կամ ոտքերը եւ քսել փափկեցնող քսուկ։ Սխտոր։ Սխտորը հիանալի հակաբակտերիալ հակամանրեային միջոց է եւ վերացնում է պաթոգեն միկրոօրգանիզմներն ու սունկը։ Անհրաժեշտ է ճզմել 10 հատ սխտորի շերտ, որ մածուկ ստացվի, ապա լցնել ամանի մեջ եւ ավելացնել տաք ջուր, թողնել մնա մի քանի րոպե, այնուհետեւ 15 րոպե ձեռքերը կամ ոտքերը դնել դրա մեջ։ Երկրորդ հիանալի միջոցը։ Սխտորի մածուկը խառնել ձիթապտղի յուղի հետ եւ կսել ոտքերին կամ ձեռքերին, թողնել 30 րոպե։ Բնական յոգուրտ։ Այն իր մեջ ներառում է օգտակար պրոբիոտիկ բակտերիաներ, որոնք օգնում են սնկային վարակների ժամանակ։ Անհրաժեշտ է վերցնել մի քիչ բնական յոգուրտ եւ կսել վնասված եղունգներին, չորացնել, ապա լվանալ տաք ջրով։ Թեյի ծառի յուղ։ Լինելով հզոր մանրեասպան, այն վերացնում է բոլոր միկրոօրգանիզմները։ Եթե եղունգներին քսեք թեյի ծառի մաքուր յուղ, ապա դրանց վիճակը 3 ամիս անց կկարգավորվի 56%-ով, 6 ամիս անց 60%-ով։ Անհրաժեշտ է օրական 2-ից 3 անգամ մի կաթիլ քսել վնասված մատին։ Սոդա։ Սոդան նույնպես օգնում է բուժել սնկային հիվանդությունը։ Անհրաժեշտ է պատրաստել սոդայով, կիտրոնի հյութով մածուկ եւ կսել վնասված տեղին։ Կարելի է նաեւ սոդան լցնել կոշիկի մեջ, այն կօգնի ազատվել միկրոօրգանիզմներից։ Կիտրոնի հյութ։ Կիտրոն իր հակաբակտերիալ եւ հակասնկային հատկությամբ լավ միջոց է սնկային հիվանդությունից ազատվելու համար։ Անհրաժեշտ է քամել կիտրոնի հյութը եւ դրա մեջ դնել վնասված եղունգները։ Ավելի հեշտ միջոց է կիտրոնի հյութով սրբել վնասված եղունգները։ Ես քեզ հիշել եմ, քո աչքերը, քո հայացքը, քո ժպիտը այնին, շուրթերից նորից գարում է, եւ արևը քեզ շոյում է, բաճկաս ինձնից, հեռու ես քեզ երգում եմ կրկին, իմ արև, իմ լուսին, աստղերն են պատմում քո մասին, երկարի, ինձ մոտ կրկին, երբ բերին ձորերը իմ, ես սպասում եմ անամփեր, քո աչքին. Ես գիտեմ սիրում ես, աչկերը տայն ասում են, ինձ խապել դու անկարող ես, իմ մեկ հոգի։ Ժամանակն անցնում է, օրը վերջանում է, բաճկաս ինձնից, հեռու ես քեզ երգում եմ կրկին, իմ արև, իմ լուսին, աստղերն են պատմում քո մասին, երկարի, ինձ մոտ կրկին, երբ բերին ձորերը իմ, երբ բերին ձորերը իմ. Երկարի, ինձ մոտ կրկին, երբ բերին ձորերը իմ, երբ բերին ձորերը իմ, իմ արև, իմ լուսին, աստղերն են պատմում քո մասին, երկարի, ինձ մոտ կրկին, երբ բերին ձորերը իմ, երբ բերին ձորերը իմ. Ասում եմ անհամբեր, կո Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ստեփան Մալխասյանցը, հայ բանասեր լեզվաբան, Մարիա Սկլոդովսկայա Կյուրին, լեհ ֆրանսիացի ֆիզիկոս, հասարակական գործիչ, առաջին կրկնակի Նոբելի մրցանակակիրը, Կոնրադ Լորենցը, ավստրիացի կենդանաբան, Նոբելի մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Ալբեր Կամյու, ֆրանսիացի գրող, Նոբելի մրցանակակիր, Էրիկ Կանդելը, ամերիկացի նեյրոգենսաբան, Նոբելի մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Մարտին Պալերմոն, արգենտինացի ֆուտբոլիստ։ Այս աշխարում սեկլերներով պատված կա երաս երկիր մի հին, խաչը կրող, խաչով ապրող մի ազգ, ծանր է պատմության ուղին, և կոտորած ու մահ տեսարը դու, Եվ արհավիր կուցավ տեսար, բայց երբեք ծնգի չեք արհայհող իմ սուրբ, իմ հող, Եվ կոտորած մահ տեսար դու, Եվ արհավիր կուցավ տեսար, բայց երբեք Ծնկի չկարայով Հարենյաց իմ մայր, իմ մայր Հայաստան երկիր, իմ մայր Իմ քարե երկիր անձայր Թուր դուլ անջերիտ պարվեն Երասներ կրունկների թևով ինձ տարեք երկիրն իմ հին Հայոց վանքեր, հայ մատուրներ խաչված կացրա ջրերն անգին Դու դարերով անցած հերոս ես մեր սրտերում մի բար Հարոս դու հավեր ժապրիր անհաղթ այհող Իմ սուրբ իմ հող Դու դարերով անցած հերոս ես Մեր սրտերում մի բար Հարոս դու հավեր ժապրիր